Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 maja. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wyłoniło 5 kandydatów na pierwszego prezesa. Lista jest u prezydenta. Będzie łatwiej dostać się z Polski do Czech i z powrotem, zapowiada premier. W najbliższym czasie pozostałe przejścia graniczne postaramy się bardzo szybko, wkrótce uruchomić. W Niemczech trzeci z rzędu protest przeciw kwarantannie. W Berlinie aresztowano kilkadziesiąt osób. Grupa 50 sędziów Sądu Najwyższego liczy na, jak określa, głęboki namysł prezydenta nad powołaniem pierwszego prezesa tego sądu. Kancelaria Głowy Państwa dostała wieczorem listę 5 kandydatów na to stanowisko. Prezydent Andrzej Duda wybierze spośród nich pierwszego prezesa. W piśmie do Głowy Państwa grupa sędziów pisze, że ich zdaniem pozycja prezesa może być podważana i słaba ze względu na skalę uchybień podczas obrad zgromadzenia, które wybrało kandydatów na tę funkcję. Wskazują m.in. na ich zdaniem bezzasadne i niezgodne z prawem odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały o przedstawieniu prezydentowi 5 kandydatów, co ich zdaniem powoduje, że procedura wyboru nie została zakończona, a tym samym brak jest możliwości wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, mówi sędzia Michał Laskowski. W ostatnich dniach mieliśmy w Sądzie Najwyższym do czynienia z wydarzeniami, których formalnym celem było wyłonienie 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W rzeczywistości, jak się wydaje, chodziło o to, by w gronie kandydatów znalazła się osoba, co do której już przed posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego decydenci uznali, że powinna zajmować to stanowisko. Prowadzący obrady zgromadzenia sędzia Aleksander Stępkowski powiedział po ich zakończeniu, że na liście z kandydatami na pierwszego prezesa znalazły się osoby, na które głosy oddali wszyscy członkowie Zgromadzenia Ogólnego. Pojawiające się w mediach wątpliwości co do tego, czy ta lista kandydatów będzie listą całego zgromadzenia, można uznać za niebyłe, zaznaczył Stępkowski. Wśród 5 kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego są Leszek Bosek, Tomasz Demendecki, Małgorzata Manowska, Joanna Misztal-Konecka i Włodzimierz Wróbel. Więcej głosów, ponad połowę wszystkich, uzyskał ten ostatni. Premier odpowiedział na prośbę marszałka województwa dolnośląskiego oraz czeskich władz lokalnych o umożliwienie sprawnego dojazdu do pracy pracownikom transgranicznym. Niedługo przejścia zostaną otwarte, oświadczył Mateusz Morawiecki. Chcę powiedzieć, że w najbliższym czasie pozostałe przejścia graniczne postaramy się bardzo szybko, wkrótce uruchomić po to, żeby ułatwić tym, którzy przemieszczają się do pracy, życie w takim trybie, jak to było w sytuacji przed koronawirusem. W związku z epidemią obecnie granice z Czechami na Dolnym Śląsku można przekraczać tylko na przejściach w Jakuszycach i Kudowie. W Boboszowie i Zawidowie mogą ją przekraczać tylko pracownicy transgraniczni. W Polsce potwierdzono dziś 316 nowych zakażeń. Do 179 z nich doszło na Śląsku. Resort zdrowia podał też, że zmarło kolejne 11 osób. W sumie zanotowano 20 931 przypadków zakażeń i 993 zgony. Wyzdrowiało 8 977 chorych. Na całym świecie wykryto dotąd 5 250 000 przypadków zakażenia koronawirusem. Ponad 2/3 infekcji zdiagnozowano w Europie i USA, poinformowała agencja AFP. Zmarło 339 000 chorych na COVID-19. Liczba potwierdzonych przypadków na globie podwoiła się w ciągu niespełna miesiąca, a ponad 250 000 infekcji wykryto w ciągu ostatnich 3 dni. Ameryka Łacińska i Karaiby to regiony, w których pandemia przyspiesza. Wczoraj odnotowano tam 33 tysiące nowych zakażeń. Policja aresztowała w Berlinie około 60 osób podczas protestów przeciw restrykcjom związanym z pandemią. Demonstranci nie respektowali dystansu społecznego, a niektórzy atakowali policję. Dwóch funkcjonariuszy zostało lekko rannych. Był to trzeci z rzędu weekendowy protest przeciw kwarantannie. Kanclerz Niemiec Angela Merkel w specjalnym nagraniu broniła narzuconych przez rząd restrykcji mających na celu opanowanie epidemii, przyznając zarazem, że w pewnym stopniu ograniczają one prawa obywatelskie. Pandemia koronawirusa stawia w tym roku przed nami szczególne wyzwania, być może największe od 71 lat. Tym bardziej staje się ważne przestrzeganie zasad ustawy zasadniczej. Artykuł 1 jest szczególnie istotny. Godność człowieka jest nienaruszalna. Jak zapewniła kanclerz, wszelkie działania rządu federalnego mają zapewnić obywatelom godność. Angela Merkel podkreśliła, że restrykcje związane z kwarantanną były konieczne, aby nie dopuścić do sytuacji, w której system opieki zdrowotnej w Niemczech zostałby kompletnie przeciążony. Dodała, że jak dotąd udało się tego uniknąć. W Niemczech zdiagnozowano prawie 178 tysięcy zakażeń, z czego 8 tysięcy osób zmarło. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Krzysztof Łuniewski. Trafił i został trafiony. Robert Lewandowski strzelił kolejnego gola w Bundeslidze i pomógł w efektownej wygranej Bayernu 5-2 w Monachium z Eintrachtem Frankfurt. Zanim wpisał się na listę strzelców, został poturbowany przez obrońcę gości Martina Hinterregera. Ten podbił oko kapitanowi naszej kadry, potem zdobył obydwie bramki dla swojego zespołu, a zakończył spotkanie przedostatnim gwizdkiem sędziego, otrzymując, jak mówią w Niemczech, rote Karte. Nie wspomniał o nim, podsumowując mecz, trener gospodarzy Hansi Flick. Man, heute war ich mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden. Wir waren sehr konzentriert, wir haben sehr viele Chancen auch rausgespielt. Po pierwszej połowie byliśmy bardzo zadowoleni, graliśmy skoncentrowani, kreowaliśmy wiele sytuacji, ale zdobyliśmy niestety za mało bramek. Thomas Müller imponował w środku pola inteligencją, świetnie spisywał się też w roli szefa obrony David Alaba. Po przerwie straciliśmy 2 gole, ale reakcja zespołu na to była właściwa. Wir haben es zugelassen, dass sie 2 Tore machen, leider, aber was man, die Reaktion dann danach war gut, sie hat mir gefallen. Bayern oczywiście nadal prowadzi w tabeli z 4 punktami przewagi nad Borussią Dortmund. BVB z Łukaszem Piszczkiem w składzie, występującym przy okazji z opaską kapitańską na ramieniu, pokonało w Wolfsburgu Wilki 2-0. 3-1 Leverkusen też na wyjeździe ograło Mönchengladbach. W Niemczech już druga kolejka po restarcie. Pierwszą rozegrano w Czechach. W jedynym dzisiejszym spotkaniu FK Teplice wygrało ze Slovanem Liberec 2-0. Rozgrywki wznowiono też na Węgrzech. W zaległym meczu Ferencvaros 2-1 pokonał Debreczyn, klub z miasta, które krótko 2 razy było stolicą kraju i było nazywane kalwińskim Rzymem. U nas Zbigniew Boniek podjął, zapewne po konsultacjach ze środowiskiem, słuszną decyzję, żeby finał Pucharu Polski nie był rozgrywany na Stadionie Narodowym. Grać o poważną stawkę na gigantycznym obiekcie przy pustych trybunach ani przyjemnie, ani przede wszystkim opłacalnie. Mecz ma się odbyć na jakimś kameralnym stadionie 22 lub 24 lipca. W kameralnych warunkach na absolutnie niezwykłe przedsięwzięcie porwał się Robert Wilkowiecki. W czasie lockdownu uporał się i to w świetnym czasie z dystansem Ironmana w triatlonie. Wytłumaczmy, że musiał najpierw przepłynąć 3 800 metrów, potem przejechać na rowerze 180 km i zakończyć to nabiegowo, pokonując dystans maratonu. Jak zrobił to w domowych Pieleszach? Proszę posłuchać. Płynąłem w basenie domowym z przeciwprądem, jechałem na rowerze, na trenażerze i biegłem na bieżni mechanicznej, to wszystko właśnie na dystansie Ironmana. W czasie 7 godzin 35 minut i 14 sekund bodajże się zmieściłem. No i jednocześnie to całe wydarzenie to było takie show i zbiórka na Fundację Fizjoterapia, która dalej się toczy i dalej zapraszam do wpłacania. Dłuższa rozmowa z Robertem Wilkowieckim w jutrzejszej 3. stronie medalu, na którą zapraszamy tuż po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w niedzielę sporo chmur, ale chwilami się rozpogodzi. Miejscami opady deszczu, lokalnie intensywne. Wysoko w górach, w nocy śnieg. Jutro burzowo, we znaki da się też silniejszy wiatr. W nocy od 7 do 10 stopni, w niedzielę w Augustowie 13, w Warszawie 16, a we Wrocławiu 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Plebiscyt Nieprzeciętni 2020. Wyłoniliśmy 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2020. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl, gdzie czekamy na Państwa głosy do 14 czerwca. Dla osób, które wezmą udział w głosowaniu i najciekawiej uzasadnią swój wybór, mamy nagrody. Cyfrowe radia DAB+, do słuchania Czwórki i innych stacji Polskiego Radia. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś mamy nie tylko święto, ale i radiowy dzień z muzyką polską i szczerze mówiąc taki temat bardzo nam się przyda, aby uzupełnić coś, na co brakuje nieraz czasu. Co prawda zawsze staram się o obszerną prezentację naszej najmłodszej generacji, ale mam wrażenie, że zaniedbuję weteranów, którzy przecież nadal są nie tylko aktywni, ale i twórczy. Może zatem dziś zapalimy właśnie dla nich zielone światełko. Zbyszek Namysłowski to już kawał jazzowej historii, ale także współczesność. Co szczególnie miłe, Zbyszek lubi otaczać się młodymi muzykami i dawać im szansę, ale nie za darmo. Aby znaleźć się w zespole Zbyszka i dać sobie rady z jego muzyką, trzeba naprawdę posiadać bardzo wysokie kwalifikacje. Z pozoru ta muzyka wydaje się łatwa i przystępna, ale przyjrzyjmy się tylko harmonicznym i rytmicznym zawijasom, a natychmiast poczujemy się blado. Jedna z ostatnich płyt Zbyszka to Asymetryk. Utworki poukładane w taniec kulawej stonogi. Bierzmy więc na tapetę pierwszy z nich o tytule Poćwiart. Lider gra tutaj na alcie, Jacek Namysłowski na puzonie, Sławek Jaskółkę fortepian, Michał Barański bas i Grzegorz Grzyb perkusja. We'll be right back. Kwintet Zbigniewa Namysłowskiego i kompozycja lidera Poćwiart. Grzegorz Grzyb, perkusja, Michał Barański, bas, Sławek Jaskółkę, fortepian, Jacek Namysłowski, puzon i Zbigniew Namysłowski, saksofon alt. Ten utworek pochodzi z płyty Asymetryk z 2006 roku. Kolejny wykonawca i kolejna płyta to dziełko puzonisty Grzegorza Nagórskiego Dedication. Ta płyta tak mi przypadła do gustu, że stale do niej wracam. Częściej w domu, rzadziej na antenie. Pora to wyrównać. Tylko, drogi Grzesiu, 4 lata minęły od tego nagrania. Pora na kolejne. Wybieram dla Państwa kompozycję Latino, która jednak nie do końca utrzymana jest w latynoskim rytmie. Łukasz Żyta, perkusja, Andrzej Święs, kontrabas, Paweł Tomaszewski, fortepian i Grzegorz Nagórski, puzon. Fuzonista Grzegorz Nagórski i jego kwartet. Łukasz Żyta, perkusja, Andrzej Święs, bas i Paweł Tomaszewski, fortepian. Kolejna postać, pianista Piotr Wyleżał, aż takim weteranem to znowu nie jest, ale też z niego i żaden młodzik. Sięgam do jego płyty Children's Episode z 2008 roku po temat Billa Evansa Snow Peace. Jest to strasznie zagmatwany harmonicznie motyw, wobec którego Giant Steps to tylko igraszka. No i zwracajcie uwagę także na tych w drugiej linii. Tu zaczyna się kształtować zupełnie nowy ranking. Na perkusji Łukasz Żyta, już dzisiaj po raz drugi. Na basie Michał Barański, również po raz drugi. A jest tych nowych nazwisk coraz więcej. To byli Piotr Wyleżoł, fortepian, Michał Barański, bas i Łukasz Żyta, perkusja. A teraz coś o bardzo odświętnym charakterze, czyli na dzień dzisiejszy jak znalazł. Chopin na jazzowo, ale i w symfonicznym ujęciu. Płytę firmuje Warsaw Paris Jazz Quintet, ale w tym nagraniu mamy jedynie kwartet, czyli właśnie wyleciał ten Paryż, a zostali Robert Majewski trąbka, Paweł Perliński fortepian, Andrzej Łukasik bas i Sebastian Frankiewicz perkusja, a do tego symfoniczną orkiestrą dyryguje Wojciech Zieliński. Ponieważ ten Chopin nie jest taki wprost, czasem za inspirację służy jeden wyrwany z całości motyw, więc wolę was uprzedzić, że to nagranie opiera się o scherzo H-moll. Chopin, przepięknie ujęty przez Roberta Majewskiego, który grał też na trąbce, a obok niego Paweł Perliński fortepian, Andrzej Łukasik bas, Sebastian Frankiewicz perkusja i symfoniczny zespół, który zwie się Perfect Girls and Friends. I nie ma w tej nazwie żadnej przesady, a dyrygował Wojciech Zieliński. Kolejna propozycja nie jest już taka odświętna, ale ma bardzo odświętne solo. Jarek Śmietana sięga po muzykę Jimiego Hendrixa i wzorem idola nie tylko gra na gitarze, ale również śpiewa przy akompaniamencie Wojciecha Karolaka, Pawła Mąciwody i Krzysztofa Dziedzica. A to piękne skrzypcowe solo to Nigel Kennedy. She's walking through the clouds with the circus mind that's running wild. Butterflies and zebras, moonbeams and fairy tales, all she's ever think about is riding with the wind. Yeah. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She gives to me free. It's all right. It's all right, she said. Take anything you want from me. Just take anything, anything. Fly, little wing. Yeah, yeah. Jarek Śmietana z muzyką Jimiego Hendrixa. On też wykonał partię wokalną, a na skrzypcach grał Nigel Kennedy. Kolejną płytę właściwie bardzo zaniedbałem. Jest niezwykle oryginalna i miła w słuchaniu, a jej tytuł brzmi Estate. Na perkusji Victor Lewis, na basie Cameron Brown, przy fortepianie Steven Scott i jak na razie nie wygląda to na polską muzykę. Ale dalej na trąbce Piotr Wojtasik i na altowym flecie lider Krzysztof Popek. Słuchamy kompozycji Frediego Hubbarda Melting Pot. Thank you. Krzysztof Popek, lider flet altowy, Piotr Wojtasik, trąbka, Steven Scott, fortepian, Cameron Brown, bas i Victor Lewis, perkusja. Album SKT, wydany 2 lata temu, choć nagrany jeszcze 2 lata wcześniej. No i wreszcie na koniec postać, której bardzo mi brakuje na naszej scenie, ale niestety zdrowia nikt przeskoczyć nie może. Pewnie się zatem domyślacie, że mówię o Tomku Szukalskim, który zagra dla nas własną kompozycję Tina Camilla, a ja tymczasem już się z wami żegnam. Były to 3 kwadranse jazzu po polsku, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Autopromocja. Jarosław Marek Rymkiewicz. Rejtan. Upadek Polski. 4. część tetralogii. Czyta Andrzej Mastalerz. Tegoż dnia, kiedy Poniński solwował, czyli odroczył, sesję na godzinę 9 dnia następnego i skonfederowani posłowie zaczęli wychodzić z Izby Sejmowej, Rejtan powstrzymał ich słowami. Kto kocha Boga i ojczyznę, niechaj się zatrzyma. To poskutkowało. Muzyka. Piotr Mos, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Od poniedziałku do czwartku, około 21.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy.